בשם הערבים, תהילה לעולנו רבון העולמים, ערבים מלך יום הדין, מלך אדוני קרא ולנו נעת הנעם, נהני באור הראשון, עלק יבד זהו ולעריתו, זרה ושר ישר ולסגה. מרי כדת המוכחת בסמה סמה, umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya, abadi kuasanya. Allah mulia, Dia bertakhta di atas pujian, umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya.